We'll be right back. potrójne pasmo przenoszenia. Oh.

Big shout to the hip hop nation. Just dance for Alicia. Yeah. Don't rely on this to get you high. It's a brand new funk for real. Mass appeal is everlasting. Asking you forecasting direction. Insurrection is served on a 12-inch platter. Mostly incorrect data over matter. It's a mind and you'll find this design is international. Rational. Back in the days we listen to rap. No gats in the backpack. Yo, try many styles but a free one. Instead of writing a rhyme I'd rather be one. Two, yo, can you watch what you do? I live in the nav and believe there's only a few. Sometimes you got to get inside to get it high. Wysłuchaliśmy kilkudziesięciominutowego mixtape'u opartego na kompozycjach The Chemical Brothers. To był zestaw utworów, no państwo przyznają przeróżny, bo pojawiły się i remiksy i z tych remiksów w trakcie miksowania powstały kolejne nano niejako remiksy. Były kompozycje właściwe, kompozycje pierwotne, ale też muzyka filmowa i fragmenty koncertu. To wszystko w mojej opowieści i w moim wielkim dziękuję dla Eda Simonsa i Toma Rowlandsa, którzy 30 lat temu, no 30 lat temu z wąsem, bowiem w czerwcu 1995 roku opublikowali swoją pierwszą płytę zatytułowaną Exit Planet Dust, z powodu której to całe zamieszanie i mixtape oparty na kompozycjach chemicznych. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Serdecznie zapraszam do wysłuchania Przyjaciela Dźwięku. To już we wtorek mniej więcej o 10:30. Do usłyszenia.